A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. 17 sierpnia, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Sejm zajmie się wnioskiem rządu o przeprowadzenie referendum. Pociski do systemów HIMARS i Patriot w najnowszym amerykańskim pakiecie pomocy wojskowej dla Ukrainy. Już 150 akcji ratunkowych było w te wakacje nad Bałtykiem. Przed południem Sejm rozpatrzy wniosek rządu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. W dokumencie premier Mateusz Morawiecki zaproponował 4 pytania. Dotyczą one tego, czy Polacy popierają sprzedaż majątku państwowego zagranicznym podmiotom, podniesienie wieku emerytalnego, likwidację bariery na polsko-białoruskiej granicy i przyjęcie nielegalnych imigrantów w ramach unijnego mechanizmu relokacji. Wniosek rządu o przeprowadzenie referendum zostanie najpierw przedstawiony na sali plenarnej Sejmu, gdzie wypowiedzą się przedstawiciele wszystkich klubów i kół poselskich. Jeśli większość sejmowa go przyjmie, to jeszcze dziś wniosek zostanie skierowany do Komisji Ustawodawczej, która przygotuje odpowiedni projekt uchwały o zarządzeniu referendum. Po zakończeniu prac w sejmowej komisji, najwcześniej po południu, po godzinie 14, trafi on pod głosowanie w ramach pierwszego czytania. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym. Zgodnie z zapisami dokumentu głosowanie będzie mogło odbyć się w tym samym terminie co wybory do Sejmu i Senatu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak przestrzegł przed niszczeniem wydanych kart. W odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni publicznej apele o porwanie karty referendalnej zaznaczył, że kodeks karny przewiduje konsekwencje takiego zachowania. Kto niszczy kartę do głosowania, podlega karze pozbawienia wolności, to do lat 2. Znane są mi orzeczenia sądów rejonowych karnych, gdzie doszło do takiej sytuacji, że wyborca podarł kartę i poniósł odpowiedzialność karną. Więc apeluję, żeby nie wprowadzać wyborców w tym zakresie w błąd, bo niestety skutki nie ponoszą te osoby, które takie treści przekazują, tylko będzie bezpośrednio wyborca. Wybory parlamentarne zaplanowano na 15 października. Stany Zjednoczone przekazały kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. To m.in. pociski artyleryjskie kalibru 105 i 150 mm. W ramach wcześniejszych dostaw Ukraina dostała też zakazane w niektórych krajach pociski kasetowe. Ekspert wojskowy David Sharp mówi, że taki gest był wyjątkowy. Pociski są produkowane i przenoszone z magazynów, które Amerykanie zabierają ze swoich nietykalnych zapasów. Pociski kasetowe miały wypełnić tę lukę niewystarczającej liczby pocisków, a ponadto przyczyniły się do zwiększenia skuteczności na froncie, ponieważ są efektywne w określonych niszach, co wielokrotnie potwierdzało ukraińskie wojsko. Także można powiedzieć, że jeśli chodzi o pociski, sytuacja się poprawia. Nowy pakiet pomocowy obejmuje też pociski do systemów przeciwlotniczych HIMARS i Patriot, amunicję do haubic i czołgów, pociski Javelin, sprzęt do rozminowywania oraz amunicję do broni strzeleckiej za 200 milionów dolarów. Ratownicy morscy mają w tym roku pełne ręce roboty. Od początku wakacji nad Bałtykiem było już blisko 150 akcji ratunkowych, mówi rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Gek. Jak dodaje, interwencje to najczęściej wynik lekkomyślności osób wypoczywających. Zdecydowana większość tych wszystkich zdarzeń to są sytuacje, kiedy niesforni strażowicze zapracowali sobie sami na nieszczęście albo i szczęście było, że zostali przez nas uratowani. Zdarzały się tragiczne sytuacje, w których przede wszystkim osoby kąpiące się na kąpieliskach niestrzeżonych wchodziły do wody w tym okresie, kiedy obok na kąpielisku strzeżonym powiewała czerwona flaga. Czerwona flaga oznacza całkowity zakaz kąpieli. Rafał Gek przypomina, by podczas wypoczynku nad morzem wybierać kąpieliska strzeżone i przestrzegać zaleceń ratowników. Trzeba też pamiętać, by nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu i by pilnować dzieci. Bardzo często jeździmy także w tym roku do akcji, kiedy dzieci giną na plażach i to dzieci, które były widziane ostatni raz także w wodzie. Na całe szczęście, poza jednym przypadkiem, który miał miejsce na Mierzei Wiślanej, wszystkie sytuacje zakończyły się pozytywnie. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło 226 osób. Na wieży hejnałowej Bazyliki Mariackiej w Krakowie powstało specjalne rusztowanie. Dzięki niemu konserwatorzy sprawdzą stan dachu i zamontują złoconą koronę, którą ściągnięto ze szczytu wieży na czas konserwacji, tłumaczy konserwator zbiorów artystycznych Bazyliki Mariackiej Katarzyna Pakuła-Major. W tej chwili będziemy mieć taki przegląd dekarski tego, czy poszycie dachu gdzieś się rozszczelniło. To są takie standardowe prace, skoro już mamy rusztowanie, no to należy je wykonać i ewentualne jakieś naprawy, przeglądy. I szykujemy się do powoli już ponownego montażu korony i bani głównej wraz z chorągwią. Prace będą kosztować 600 tysięcy złotych i potrwają do września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem, może spaść nawet do 30 mm deszczu. Silniejsze natężenie opadów towarzyszyć będzie burzom nad Wielkopolską. Natomiast na Kujawach i Pomorzu opady będą zdecydowanie słabsze. W kolejnych godzinach burze będą przemieszczać się na północ. Na termometrach od 24 stopni na północnym zachodzie do 32 na wschodzie. Nad samym morzem od 20 do 22, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i nieznacznie będzie się wahać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 tysięcy lat życia rozgrzało to państwa wyobraźnię. Żyjąc 20 tysięcy lat i każdemu po 19 tysięcy latach, każdemu wnuczkowi czy jego następcy dać na jakieś ciastko czy na lizaka, to podejrzewam, że trzeba by zaciągnąć kredyt hipoteczny. No, demograficznie by się wszystko poprawiło. No i jeszcze a propos kredytów. I tak sobie myślę, jakie fajne kredyty można byłoby sobie brać, na przykład na 300 lat. Ile rad by tam było i co można byłoby sobie kupić za to? Pewnie dużo. Szaleństwo. No myślę, że też sporo leków za taką kwotę. Nie chorowalibyśmy, na pewno. Można było zakupić i pewnie byłaby taka potrzeba. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lady Punk, czyli kryzysowa narzeczona w Trójce. Pora na Trójkę. To teraz ważny temat związany z końcówką wakacji. Zmęczenie, przygnębienie czy problemy z koncentracją to mogą być objawy depresji pourlopowej. Wiele osób odczuwa spadek nastroju, gdy tylko pomyśli o powrocie do pracy po długim wypoczynku. A naszym gościem jest Aleksandra Plewka, psycholog, psychoterapeutka, która jest aktualnie na wakacjach w pięknym miejscu. Nad Morzem Śródziemnym. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Olu, jak spokojnie wrócić po wakacjach do codziennych zajęć? Myślę, że raczej bez takiego oczekiwania, że od razu wejdziemy w te swoje zwykłe zajęcia na 100%. Wiele osób wraca po urlopie i od razu rzuca się w wir odpowiadania na wszystkie maile, telefony, nadrabianie zaległości. Natomiast nie jest to do końca dobra metoda, no bo doznajemy swoistego szoku. Mieliśmy tydzień, dwa tygodnie leżenia, a tu nagle... powrót do pracy na pełnej parze jest raczej trudno. Ale wejdźmy nieco głębiej w emocje. Co może być powodem tego obniżonego nastroju, kiedy wracamy z urlopu i czujemy, że nie jest dobrze z naszym nastrojem, że chcielibyśmy uciec albo jeszcze przedłużyć sobie wakacje. Jak to wygląda? Myślę, że może to dotykać szczególnie osób, które gdzieś nie są zadowolone ze swojej pracy. Mówię gdzieś, bo czasami nawet podświadomie uważamy, że mamy świetne zajęcie, że to jest to, co chcemy robić, natomiast nie bierzemy czasem pod uwagę tego, że jakieś elementy tego zajęcia, ewentualnie tylko i wyłącznie fakt, że przynosi ono pieniądze, no nie są dla nas korzystne. No i mocno zderzamy się z tym na urlopie, kiedy zaczynamy czuć luz i kiedy wracamy z powrotem do pracy, to tym silniej odczuwamy właśnie to niezadowolenie. I to czasami ono dochodzi do głosu jako pierwsze. Czyli im bardziej trafiliśmy ze swoim zawodowym wyborem, tym łatwiej się wraca z takiego urlopu, bo mamy taki niedosyt i wręcz chęć, żeby usiąść znowu na przykład za biurkiem i wykonywać swoje takie codzienne obowiązki. Najmniej obciążone w ogóle takim, nazwijmy to, syndromem pourlopowym są osoby, które mają dopasowaną pracę do swojego stylu życia. Czyli wszystkie osoby, które tak poukładały sobie życie zawodowe, że mogą na przykład właśnie częściej odpoczywać, ewentualnie kultywować jakieś hobby, bądź sama praca stanowi dla nich jakieś takie angażujące i nagradzające zajęcie, bo na przykład jest spójne z zainteresowaniami. A może powinniśmy otworzyć się na zmiany, bo kiedy pojawiają się te emocje i uczucia, no to warto byłoby je przeżyć i wyciągnąć wnioski. Jeżeli nam się coś nie podoba, jeżeli czegoś się boimy, jeżeli coś nas wypala, to może warto ten czas urlopu i po urlopie spędzić na opracowanie nowego planu. Tak, ja oczywiście absolutnie nie zachęcam do tego, żeby te uczucia zignorować, wręcz przeciwnie. Wszystkie uczucia to jest taka cenna wskazówka, co się tak naprawdę z nami dzieje i warto ich słuchać. Więc w momencie, w którym my orientujemy się, że na tym urlopie i po tym urlopie czuliśmy się jeszcze świetnie, jak wracamy do pracy, to już nie, no to właśnie trzeba się zastanowić, czy to zajęcie tak naprawdę mi pasuje, czy chcę coś przeorganizować, może pracuję za dużo albo pracuję w godzinach, w porach, które są dla mnie kompletnie nieodpowiednie lub za długo wykonuję jeden rodzaj zawodu i odczuwam już pierwsze objawy, na przykład wypalenia zawodowego. Czyli czas urlopu może być takim czasem refleksji, zastanowienia się, w którym miejscu jesteśmy, jakie powinny być następne kroki, mimo że to też zahacza o temat pracy, a teoretycznie nie powinno się o pracy myśleć w czasie urlopu. Ile powinien trwać taki idealny urlop? To pewnie kwestia indywidualna, ale kiedyś mówiono, że jeden tydzień człowiek się gdzieś tam mentalnie odpoczywa po pracy, drugi tydzień jest tym właściwym odpoczynkiem, a trzeci tydzień jest takim powolnym powrotem do obowiązków. Tak, to prawda, jest to trochę prawdy, bo gdzieś próbowano nawet na ten temat robić badania. Oczywiście te liczby się wahają, natomiast średnio ustala się, że to jest około 8 dni, czyli taki tydzień najlepiej z drobnym kawałkiem, ponieważ przez pierwsze 2-3 dni i tak jesteśmy dalej bardzo podłączeni do pracy, bardzo myślimy, czy wszystko na ten urlop zabraliśmy, domknęliśmy, zdarza się jeszcze naszym współpracownikom, czasami też rodzinie, innym osobom dzwonić, prosić nas o coś, no bo zapomniały, że jesteśmy na urlopie. No tak, to się zgadza i znamy to wszyscy. A co potem? Potem przeglądanie zdjęć z urlopu? Jak możemy sobie podnieść ten nastrój, jak już wrócimy do domu? Przeglądanie zdjęć, może ugotowanie czegoś zbliżonego do tego, co jedliśmy na urlopie. Może jeżeli rozpoczęliśmy jakąś nową aktywność, spróbowaliśmy na przykład nurkowania, biegania na urlopie, jogi, to spróbować ją również kultywować w miejscu, gdzie mieszkamy, bo przecież są takie możliwości. Czyli no, generalnie zadbać o to, że to, co nas relaksowało na urlopie, być może można wdrożyć w nasze życie codzienne. Ale też skorzystajmy z czasu urlopu i obserwujmy to, jak my się czujemy. Także z powrotem do pracy, czy mamy nowe pomysły, czy chcemy zrealizować nowe plany zawodowe, rozwinąć się, zapisać się na jakiś nowy kurs, poszerzyć swoje kompetencje. Myślę, że to wszystko też są te dobre symptomy, które mogą świadczyć o tym, że jesteśmy w dobrym miejscu, jeśli chodzi o nasze życie zawodowe. Tak, jak najbardziej. Wiele osób wraca właśnie z takim poczuciem odświeżenia, nowych pomysłów, czasami zainspirowana czymś, co zobaczyła na urlopie. Absolutnie nie jest tak, że urlop przeszkadza nam w pracy, ale jeżeli tak jest, no to znaczy, że właśnie coś tutaj w tej pracy nie działa. I generalnie warto się sobie przyglądać w obu kierunkach, i w pracy, i na urlopie. No tak, a poza tym robienie sobie przerw to pomaga, bo człowiek zatęskni, prawda? Tak. No tak, zdecydowanie. Z tymi emocjami. Aleksandra Plewka, psycholog, psychoterapeutka, była naszym gościem. Pozdrawiamy i udanego wypoczynku życzymy.

Tom Święto-Chłowice. Dojazd do Warszawy utrudniony od wschodu, zwalniamy za miejscowością Zakręt. Dojazd od Ożarowa przez Bronisze, również z utrudnieniami. No i klasyka warszawska, czyli S8, tutaj korek na moście Grota Roweckiego w stronę zachodnią. W Krakowie mamy spowolnienia ruchu w obie strony, na ulicy Konopnickiej i przed mostem Dębnickim. Zegarze 7.30, czas na serwis Trójki w skrócie. Anna Zaleśna-Sewera. Sejm zajmie się wnioskiem rządu o zarządzenie ogólnokrajowego referendum, które ma odbyć się 15 października wraz z wyborami parlamentarnymi. Debata nad wnioskiem odbędzie się rano, głosowanie po południu. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, Sejm skieruje go do Komisji Ustawodawczej, która ma przygotować projekt uchwały o zarządzeniu referendum. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej przestrzegł przed niszczeniem karty do głosowania, ponieważ grozi to karą więzienia. Sylwester Marciniak zaznaczył, że nie ma obowiązku popierania wszystkich kart, decyduje o tym wyborca. Jak dodał, na 15 października będą przygotowane 3 karty do Sejmu, do Senatu i do referendum. Na Florydzie 6-letni chłopiec został śmiertelnie postrzelony w głowę przez 9-latka, który znalazł broń w domu. Nie jest jasne, czy byli rodzeństwem, podała CNN. Dorosły przebywający w tym czasie w domu został przesłuchany. Nic nie wskazuje na przemoc i nikt nie został oskarżony o przestępstwo. Władze badają okoliczności strzelaniny. Ukraina zwiększa produkcję dronów. Prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał o produkowaniu amunicji i innych możliwościach technologicznych ukraińskiego przemysłu z głównym dowództwem armii oraz szefostwem Ministerstwa Obrony. W wieczornym nagraniu dodał, że drony pytają wszystkie jednostki ukraińskiego wojska. Drony są gwarancją, że ludzie nie będą musieli płacić życiem tam, gdzie będzie mogła zadziałać ta maszyna, powiedział Zełenski. Pełny serwis o 8. W porannym programie Trójki czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. W studiu Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Polska gospodarka zaciągnęła ręczny hamulec. W drugim kwartale skurczyła się o 0,5%. To dane słabsze od oczekiwań wielu ekonomistów, ale zgodne z prognozami PKO BP. Skąd więc spowolnienie? Oddajmy głos głównemu ekonomiście banku Piotrowi Bujakowi. Głównym obciążeniem dla naszej gospodarki w drugim kwartale był spadek konsumpcji. W tym okresie konsumenci odczuwali jeszcze wysoką inflację. Realne dochody dopiero zaczynały rosnąć w trakcie drugiego kwartału, więc najprawdopodobniej według naszego szacunku pogłębił się spadek konsumpcji i to przełożyło się na obniżenie rocznej dynamiki PKB. Rozbieżność prognoz nie dziwi, bo dane o PKB w ostatnim czasie na zmianę wstępują do nieba i zstępują do otchłani. W pierwszym kwartale, bez, mówiąc uczonym językiem, czynników sezonowych, mieliśmy najlepszy wzrost w Unii, teraz najgorszy. Nie można więc przesadnie do tych danych się przywiązywać, tak mówi Piotr Bartkiewicz, analityk PKO S.A. No z jednej strony mamy do czynienia z dużymi machnięciami różnych zmiennych. Z drugiej strony też no widzimy, że są pewne generalnie kłopoty z liczeniem PKB, bo jak popatrzymy na PKB kwartał do kwartału, to w ostatnim półtora roku już mamy gigantyczne wahnięcia, które no nie są uzasadnione przez dane, a jeszcze na trzecią nóżkę, jeżeli mogę w ten sposób to powiedzieć, to dużo rzeczy się działo po prostu w gospodarce. Mieliśmy bardzo duże wzrosty stóp procentowych, mieliśmy szoki związane z cenami energii, czy w ogóle ze wzrostem inflacji. Zaglądamy do kolejnych danych, tym razem podanych przez Narodowy Bank Polski. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła w lipcu 10,6%. To cały czas dużo i to znak, że spora część wzrostu cen to sprawka tego, co dzieje się w naszym kraju, a nie za granicą. Użytkownicy Blika wykonali w pierwszym półroczu 800 milionów operacji na łączną wartość 108 miliardów złotych. Tak poinformował polski standard płatności. Najszybciej rośnie jedna usługa, tak zwane bliki na telefon. Polacy skorzystali z tej usługi 100 milionów frazy. Emerytury pomostowe dla wszystkich pracujących w trudnych warunkach już bez wygasania. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie. Teraz świadczenia przysługują tym, którzy pracowali w górnictwie nie tylko przed rokiem 99. To są zmiany ważne, zmiany, które były przez wielu ludzi oczekiwane. Według danych ZUS-u w marcu emerytury pomostowe pobierało prawie 40 tysięcy osób. Za franka płacimy 4,67, za euro 4,47, za dolara 4,11 zł, za brytyjskiego funta 5,23. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzisiaj najwięcej deszczu spadnie na zachodzie i na południu kraju. W wielu miejscach także burzowo. Na termometrach od 23 stopni nad Zatoką Gdańską, 26 na zachodzie, 28 na południu, a najcieplej w centrum i na Podlasiu, tutaj około 32. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków wschodnich. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No dobrze, to dzisiaj mamy też jeszcze jeden dzień, taki dzień, w sensie święto, wyjątkowy dzień, być może warto o tym opowiedzieć, ponieważ są takie miejsca, gdzie możemy kupić tanio i dobrze, w sensie zrobić takie zakupy jakościowych second rzeczy, handy. Nie lumpeksy, przepłacać. Tak się na to tak chyba też mówiło. Światowy Dzień Lumpeksów dzisiaj. 30 tysięcy jest takich second handów w Polsce, panowie, i to są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Z tego, co widzę, to rynek nam niestety topnieje troszeczkę o 1% rok rocznie. Chociaż ja się przyznaję, ostatnio jakoś ten rynek wzmocniłem. A to też ekologia, bo przecież nie trzeba produkować ubrań mniej. No oczywiście, że tak. Wydawać na tę produkcję też mniej, zużywać wody, bo przecież ten przemysł całkiem sporo pochłania takich zasobów. To jest na pewno działanie ekologiczne, tak jest. Dzisiaj także Dzień Osób Pozytywnie Zakręconych, a zatem zachęcamy Państwa do tego, żeby opowiedzieć o swojej pasji i czekamy na Państwa telefony. 2 2 i 7 3, a to był Marcin Jagiełowicz. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Like the telephone. co zrobić, żeby nie dopadła nas chandra, kiedy wracamy z wakacji do pracy. Rozmawialiśmy o tym z Aleksandrą Plewką, rozmawialiśmy także o emocjach, które mogą być dla nas wskazówką taką jak kompas, w którą stronę ewentualnie powinniśmy iść albo co należałoby zmienić. Słuchacz w tej sprawie. Przed urlopem, jak się mamy na urlopie zachowywać, jak po powrocie do pracy. I na przykład rozbawiło mnie to, co ta pani powiedziała, że doznajemy szoku, bo byliśmy na urlopie i 2 tygodnie mieliśmy leżenia. No dobra, jeżeli po 2 tygodniach wracamy do pracy i doznajemy szoku, to proszę sobie pomyśleć, jakiego szoku doznajemy na urlopie, jeżeli przez kilka miesięcy robimy dokładnie to samo. To jest pewien spokój psychiczny, a nie zadręczanie się na przykład przez 2 tygodnie, czy ja dostałem tego maila i co w tym mailu ewentualnie jest. Takie jest moje zdanie, że każdy z nas chyba najlepiej wie. Niektórzy leżą do góry brzuchem, a są tacy, którzy po prostu 2 tygodnie walczył w ogródku z różnymi chwastami, niechwastami. To był jego wypoczynek po prostu. Albo na przykład nadrabiał jakieś zaległości serialowe, bo to też jest dobry moment, żeby wrócić do tych rzeczy, które odkładaliśmy przez miesiące pracy, bo nigdy nie było na to czasu. Każdemu wedle potrzeb, każdy powinien znaleźć swój sposób na to, żeby oczyścić głowę i odpocząć. A jeśli chodzi o dzień osób pozytywnie zakręconych? Ja właśnie w drodze do pracy usłyszałam, że dzisiaj jest dzień osób pozytywnie zakręconych. Chciałabym pozdrowić wszystkie pozytywnie zakręcone osoby, a ja jestem zakręcona w temacie kwiatków. Uwielbiam ogród, uwielbiam róże, sadzę, dosadzam, przed pracą, po pracy gadam do nich, rozmawiam, no i jeszcze pies i kot. Ktoś może powiedzieć pozytywnie zakręcona osoba, no nieprzeciętna osoba i zresztą takiego nieprzeciętnego gościa będziemy mieć po godzinie 8:00 właśnie w kontekście tego dnia osób pozytywnie zakręconych, o swoich pasjach, o tym, co na przykład państwo kolekcjonujecie, można opowiedzieć 2, 2 i 7 3. 18 minut do 8:00. Coraz bliżej końca wieku, choć świat dobrywa. Moje serce pełne bólu, moja dusza i duszy. 70% Polaków kupuje ubrania w sklepach z używaną odzieżą. Tak wynika z raportu Moda na Second Handy opracowanego przez jedną z platform zajmującą się sprzedażą odzieży używanej. Z kolei ponad połowa badanych przyznała, że nie są to jednorazowe zakupy, a regularne odwiedziny ciuchlandów nawet kilka razy w miesiącu. 17 sierpnia to w kalendarzu Dzień Lumpeksów. Kiedyś były symbolem kiczu, teraz coraz częściej do lumpeksów zaglądają też osoby, które stać na markowe ubrania. W jednym z ciuchlandów był nasz reporter, który sprawdził, co chętnie kupujemy. Bluzeczki bawełniane przede wszystkim, bo tylko tu mogę kupić takie rzeczy, bo w sklepach to wszystko są sztuczne. Teraz jest duża moda na zero waste. Dużo ludzi jednak zachęca się do sklepów z odzieżą używaną. Trudno znaleźć taką samą rzecz na innej osobie. Jest dużo też książek, gier planszowych. Pamiętam, kiedyś kupiłam sobie takie Monopoly tylko w wersji angielskiej i ono kosztowało 8 zł, a w nowe kosztowało tak 120, więc to był taki okazjon bardzo. Ciuchlandy zawsze były w Polsce. Jak byłem małym dzieckiem, to był wielkim obciachem chodzenie do ciuchlandu. Jak mama mnie zaciągała, to tylko się modliłem, żeby nikt mnie ze szkoły nie zobaczył albo, nie wiem, gdzieś tam ze znajomych, tylko po prostu tak trzeba było przemknąć przez ten ciuchland i szybko wyjść. Lumpeksy doczekały się nawet piosenki. To znany przebój sprzed kilku lat. Niektóre sklepy z używaną odzieżą odnotowały wzrost biznesu, zwłaszcza wśród studentów, co przypisywane było tej właśnie piosence Macklemore, przypominamy. Kilka lokalizacji zostało wykorzystanych w teledysku oraz te, które znajdują się w pobliżu miejsc, które były takim tłem i takim planem zdjęciowym. Te miejsca zgłosiły się również, żeby wystąpić w tym teledysku. No i też właściciele tych punktów potem po premierze donieśli, że sprzedaż no była, ale nie jakoś specjalnie znacząca. Natomiast trend został, czyli taka ciekawość i wybieranie się na zakupy do second handów po to, żeby upolować coś wyjątkowego. A jeśli chodzi o Państwa głosy i komentarze, 2 2 7 3. Ja już od kilkunastu lat kupuję w second handach. Bardzo często zdarza mi się, że kupuję ubrania, które są wręcz z metką jeszcze. I to są ubrania bardzo dobrej jakości, wręcz nawet z wyższej półki. Czasami są takie sytuacje, że jest tak zwana posezonówka, tak? I efekty są takie, że bardzo dużo właśnie ubrań, a w szczególności powiedzmy, nie wiem, spodni, czy marynarek, czy koszul, to po prostu można kupić naprawdę za bardzo dobre pieniądze, bardzo dobrej jakości rzeczy, więc nie trzeba wcale wydawać kilkuset złotych za marynarkę, za którą mogę zapłacić na przykład 40 zł. Można też być pozytywnie zakręconym na punkcie lumpeksów, jeśli chodzi o nasze pasje i zainteresowania. A ja jestem zakręcona na temacie muzyki i sztuki i to mi jakoś nie przechodzi i nie zawodzi mnie to. Pozdrawiam. I jeszcze jeden głos. Moją pasją jest samo życie, jego magia, przygody i życzę wszystkim, żeby się tym samym potrafili cieszyć, co ja. Oj, przyjemnie, przyjemna pasja. Życie jako pasja. No, gratulujemy. Te przygody. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa telefony. 10 minut pozostało do godziny 8. Będziemy doświadczać. That chill divine, some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. I will survive. Miss.